مسلط صوفیت چلیے غالب ترقیت و تلقینوں و الباسل للفرقہ آپ تو بہت ایسا نکا عبرانی زبان میں پڑھ رہا ہے الباسل للفرقہ و معرفتا بطرق السلوک علی رائے المتقدمین و المتاخرین جمیعا الحمد للہ. شاہ ولی اللہ صاحب اپنے کو رسول کی تحریر کہتے ہیں کبھی اتصال ہے اکثر طرق صوفیہ سے صحبت بھائی ان سے تلقین حاصل کی فرقہ کرنایا اجازت دی اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے اس میدان میں سبا کے غایات پہ اجازت تو ان کو صرف مولانا خلیل احمد صاحب سے تھی لیکن وہ اپنی قوت روحانیہ اور اپنی استعداد قوی اور اپنے مجاہدہ کی وجہ سے بالکل اپنے زمانے میں خصوصاً آخر کے 8 سالوں میں فرد گانا مشارقہ کے ولاد میں ہو گئے تھے. میں نے یہ لفظ پڑھا دیا ہے خاص وجہ سے میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب روضہ اطہر کی طرف بیٹھے بس اشعار پڑھتے جاتے دیکھتے جاتے تو میری عادت ہے ٹوکنے کی بولنے کی میں نے ان کو بھی ٹوکا تو نے کافی مبارک کی ہے تو وہ میرے اوپر غصے ہوتے تھے اور کہتے تھے نشہ خانہ میں خوشی ہے وہاں تو کہا کر دوا لینا. میں نے کہا صاحب القبر یقول آف اللہ تو چپ ہو جاتا تھا پھر تھوڑا مانوس ہو گیا پھر اپنے شیخ کے جو احوال بیان کیے میں نے کہا بھائی خدا کے بندے مستور بہت سی باتیں بتائی ایک خاص بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں حضرت مجلس مرتن درس شیخ ناکان اعتقل یہ کلام مسلسل غیر مقتوع بخطر فی قلبی ان الرجل يتكلم في مسألة وله ولها حدود وقيود يبتدئ من شيء وينتهي على شيء وهذا الشيخ يتكلم ولا ينقطع فرفع راسه فقال يا محمد علومنا لدنية مسلسلة لا تنقطع. اور بھی ان کے بھائی توکل کے اور بزرگی کے اوصاف کو بیان کیے کہ بھائی اللہ کی دنیا میں اللہ کی بہت سی مخلوقیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ اپنے احوال ظاہر نہیں کرتی ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے اس سب بزرگی کے ایک ہی جگہ ہے. ہماری معلومات ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ ایک خاص مقام رکھتے تھے. ہم دنیا کے بارے میں نہیں فیصلہ کرتے بلا محجر رحمت اللہ سبحان بہرحال حضرت رحمت اللہ علیہ اور اپنے حضرت ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ سے سلسلے کا تعلق نہ چیز کرتے چلیے نہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کنویں میں سے پڑھ رہے ہیں. زبیدی سنی امیر مصطفیٰ مسند المعمر اسماعیل سنی ابھی اسماعیل عبداللہ بن محمد الصوفی المحقق ساتھ واقع ہوا، لیکن اتحاق النبی شاہ ولی اللہ صاحب کی تاریخ اس طلب الحق غربت بغیر لام کے واقع ہوا، اسی طرح سے سیوطی نظام صغیر میں اور متقین کنز العمال میں اور نقل کیا ہے، اور اسی طرح کئی کتابوں میں یہی واقع ہوا ہے۔ طلب الحق غربت، حق کا طلب کرنا غربت ہے، یعنی طالب حق کے لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا نئی چیز ایجاد کر دی، یہ کیا تم نئی بات لے آئے، یہ ہے طلب الحق کے غربت۔ اور یہ جو مشی نے مانا لام کی تو صحیح مان کر کے بیان کیے ہیں، طلب حق کے لیے انسان کو اختلاف کرنا پڑتا ہے، ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ چلیے اسبانی جو ہے بلا ہے، بلی تم بلایا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا لال لگو واضح اٹھا دوں، شاید اسی شخص نے حدیث وضع کی ہے۔ بس کیجیے جائیں گے اور چھوڑ دیے، بس ایک کو پڑھوا دیجیے انگلش میں پڑھ رہے ہیں، اور چھوڑ دیجیے، کوئی ضروری نہیں ہے چھوٹی کے لیے پڑھنا چھوڑو، بس وہ چھوٹی حدیث آئی چھوڑا دیں گے، بس اس کو دے دوں۔ مسلسل بھی شروع کیا تو میں نے سوچا کہ ایک حدیث ان سے پڑھ رہا ہوں ایک ان سے، لیکن انہوں نے اعتراض کی سوریا شروع کر دی کہ سوریا کی اعتراض کیا ہے، نہ عبارت صحیح نہ آواز صحیح نہ انداز صحیح، گڑبڑ جگڑ بھی وہ گڑبڑ تن بس اپنا شریف ان فقیر غلط صحیح ان فقیر ہے، اللہ انیس سو روپئے کی کتاب ہے. اسی طرح سے نہ بروا پوگا سفلی لیکن سوار المسقلی یہ مسقلہ ابن حبیرہ کی طرف نسبت ہوگی ان کے اجداد میں سے چلی ہاں ابھی نہ کرا دیا ہوتی ہے میری جان سکے رائے سے بلا کو جا کے طریقہ کے اچھے سے شاہ کی دینی عمر کی محمد کی آگے رائے سے جیسے یہ سورہ وردی ہے تمہیں بنا دی ہے ہر شیر اپنے ابھی سب رہنے سے سلسلہ سورہ وردی ہے تو بیتا مور حیثی ایک ہم پہلا ہوا لیکن بہت باغر قصہ حضرت شیخ قاضی کے ہی پیر یہ قاضی فرماتے ہیں مراقی رانا پر رخ شہاب تو اندر کرمو گر ہوئے آپ گیا کی برتے خود بھی نباش دیگر خان کی برتے بردی نباش کہتے ہیں میرے مرشد مرشد دانا مبارک شہاب الدین سہروردی نے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کی تھی اپنے کے بارے میں تبدیلی نہ کرو یعنی کہ اعجاب میں اچھا ہوں اور دوسرے کے بارے میں تبدیلی نہ کرو یہ یعنی سمجھو کہ دوسرا پورا توازو کا طریقہ اختیار کیا ہر دن لکڑیا جو ہندوستان میں بہت مشہور ایک ہی کے سلسلے میں محمد ابھی عبد الرحمان محمد بن حسین سلن احمد بن علی بن حسین ابن علی الغازی آئیے یہاں سخت ابو القاسم صوفی کے بعد حدثنا الحسن بن عرفہ ساقط ہو گیا اتنا محمود بن محمد اسی طرح ہمارے نسخوں میں لکھا ہوا ہے یہ بغیر غلط قرار حسنا محمد ہے اور اس کی دلیل یہ ہے وہ رحمان سلنے کی کتاب میں اسی طرح واقع ہوا ان کے وحیم اسی طرح سے اسی طرح سے یہاں پر تین دن سمین ہے اور ابھی پر اشارہ کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ثابت ہوں اس صورت میں دیا ہوں سعید بن جائے گا اور اسی طرح تقریب تہذیب کے بعد نسخوں میں رہے گی لیکن سوال ہٹی آئی ہوں سعد بن جنہ گا اور آگے جو لگ آ رہا ہے وہ ابن ابھی شہید بن جنہ گا اور پھر کل آگے کسی شخص نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا تعلیم کے لیے تعلیم پر نواز کو غلطی ہو گئی اصل سند یوں تین عطیا نبی شہید چلی ریاست المومن سے ڈرو انہوں نے حق سے دیکھتا چلی ابو القاسم بشیری نے نقل کیا غالبا کہ اگر جنید بغدادی کی مجلس میں ایک شخص آیا نصران صوفیانہ لباس پہنے ہوئے جوان کہنے لگا شیخ حدیث نبی ایک تقوی قرآت کل مومن فإنه اللہ کے دم حضرت نے سر جھکا دیا سر اٹھا کر فرمایا تو ایمان لے آ تیرے ایمان کا وقت قریب ہو گیا تو وہ لڑکا مسلمان اور اس طرح کا قصہ بعد میں بھی پیش آیا ہے بال شیخ عبد الخالق رد کروانے کے بنا اسی طرح سے رسول حضرت میں ارکاش کیا اس کا ترجمہ باوجود طول طلب کے کبھی نہیں مل سکا. اور یہ علامہ سیوطی کے دل میں جو خاص ہیں جائے کوئی اگر مغاربہ کا نام ہوگا یا ترکی نام ہوگا واللہ عالم بالصواب. ساتھ ہی دروازے سے خیال ہوا یہ گجرا مجھے دے دیتے تو اچھا تھا. بیٹھ کر پورا بیٹھا بھی نہیں تھا حضرت نے ایسے پھینکا تو میں لوگ میرا محبت پھینک دو. ایسا تو بہت ہے جب میں پہلے اس کو جا رہا تھا مجھے کوئی تشویش تھی. بالکل واقعی حضرت نے جیسے اسی وقت دعا کی اسی وقت قبول ہوئی. فرمایا تم ہوائی جہاز سے چلے جاؤ. ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو لمبے قیام کے لیے جاؤں گا. زبان سے کچھ نہیں کہا. حضرت نے فوراً فرمایا لمبے قیام کے لیے پھر چلے جانا. تو اللہ تعالیٰ سے امید تو ہے ہی کہ کبھی نہ کبھی کچھ طویل قیام مل جائے گا. ہم تو بھائی بہت مختلف چھوٹا حج کر کے آتے ہیں. مولانا سے 2 سال کے بہت مستی تو بھی چھوٹا حج. میں نے کہا ہاں میرا تو صحیح ہے جدا اور نکل آیا. لمبا نہانا تھوڑے ہوتا ہے. 18 دن میں گھر کو واپس آ گیا تھا. تو اس سے آپ کہنے لگے دہلی میں کہ یہیں کانگڑی سے لوٹ کے آ رہے ہیں کیا؟ جی چھوٹا شہر کیا. اس کے بعد اس صاحب نے بہت سمجھایا. کچھ اوروں کی رائے ہوئے جو کم سے کم 35 دن لگاؤ. یہ کیا گئے بھاگ آئے کرنے میں تو اپنے جاتا تھا. پھر 22 دن میں بھاگ آیا. کبھی 18 دن میں لوٹ آیا. جیسا موقع ہوا تو بس اس وقت 35 دن کر دیا. اور ٹکٹ مل جائے تو فوراً واپس دیر میں کرتا نہیں. بہت عجیب تھی حضرت کے تھی. ایک دن میں نے نائن صاحب کے بیٹھا ہوا تھا. وہ دن میں خیال آیا کشت کراما تو حضرت ایسے بیٹھے تو جن کر کے کرواتے ہیں کشت کراما میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ کہو گے درجہ بڑھے. بالکل زبان سے کہا نہیں. ایسی خیال آیا. ایک دن حضرت کو امام کی ضرورت میں نماز نہیں پڑھا تھا اپنے اوہام کی وجہ سے. اب تو بالکل ہی پتہ نہیں نماز کیا. تو میں ایک دم آخری سب میں ادھر بیٹھا. آخر کا وقت جو میں کا دن تھا، میں نے سوچا کہ میں نے غسل کر رکھا، اگر آج کہیں گے تو میں نماز پڑھا دوں گا. ایک دم یہ خیال بنایا حضرت وہاں کہہ دوں گا، اور میں تم نماز پڑھا دو گے میں کہوں گا. بالکل میں وہاں تھا اور حضرت کی جگہ بیٹھے یہ دن آئے تھا. لیکن ویسے کش کا اظہار یا ادراک کیسے نہیں کرتے، بس وہ ویسے ہی کمی کے لیے کم دیر بات کماتے تھے. ایک دن میری غور کی جماعت چھوٹ گئی، فوراً بلوایا، اب مجھ کو نہ معلوم ہو کہ تمہاری جماعت چھوٹ گئی. میرے دل میں خیال آیا حضرت کش ہو گیا، فرمانے لگے اب میں نہ سنوں کہ تمہیں میں نے کہا جو چاہے آپ کہتے رہیے، آپ کو تو کشت ہو گیا ان کے سامنے تو عبادت پڑھتے ہوئے اس بڑی عمر میں بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، ہوش ختم ہو جاتے ہیں. چلیے کوئی لوگ اتنا کیوں ڈرتے ہیں، ایسے لوگ ان سے ڈرا جائے گا. عادل حسن یہ غلط ہے، صحیح ہے عادل حسین. تو لہو مل گئی، لہو چھوٹ گیا پکل کو کے بعد چلیے. ملنے کا پروگرام سرکاری مرادی مہاراجی مہاراجی غیر معتبر. امام زہبی کہتے ہیں عطا بے خبر موجود، یعنی محمد بن عیسیٰ بن عرفان سے میں چاہتا تو مجھ کو پسینہ آ جائے، حضرت ضیاء مجھ کو دیکھنے آئے کہیں بچا جان کے کتابن میرا پاؤں حضرت کے رومال پر لگ گیا، بس ایک دم میں پسینے پسینے ہو گیا. بخار اگر پیر کے پیر کے رومال پر پاؤں لگ گیا کتابن تو پسینے پسینے، اور اب پیر صاحب کے تک یہ تسلط نہیں ہوئی. اب پیارا پیری مریضی پہلی مریضی لے گئی. چلیے غلط ہے، رضام ہے یہ اعلیٰ کی طرف نسبت ہے، اسی شخص کا کارنامہ ہے یہ حدیث. چلیے لڑک جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور رد تک ٹوٹ جائے. چلیے بلا تبلا جسا دوں، نہ ان کی آنکھیں مریں گی اور نہ ان کے اجساد پرانی ہوں گے. پرانی مٹی ہوتی ہے، باقی کوئی چیز پرانی نہیں. ایک لڑکا علم کرتا ہے، اس نے پڑھنے کو کہا کہاں سے کو پڑھے، کل اگر دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا کر بھائی اعظم گڑھ کا کوئی لڑکا ہے یا سر اعظم کرو چلو اسی طرح سے بھائی یہاں پر واقع ہوا ہے لیکن ہمارے دوست نے بتایا کہ یہ سوال ہے جن جی جن جی کو فتحی جیم سے پورے نون اور فتح اردو میں مشہور شہر ہے آذر بائی جان اور شروان کے پاس چلو کیا روپئے جس کو پڑھنا ہو آگے آ جا بات علوم اور مذکور ہے اس کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو اللہ تعالی شان سے ایک دم سر پہ سوال ہونا مخصوص جہالت ہے. آپ آگے آ جانے کے معنی یہاں ہے یہاں آپ لوگ بدل نہیں جانتے کسی طریقہ ہو. اگر آگے کہا جائے تو یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. اپنے استادوں سے کوئی تم نے ادب نہیں سیکھا. اس وقت طلبا میں عمومی شیطنت پھیل گئی ہے. استادوں کی مار ڈانٹ ڈپٹ کو برا سمجھتے ہیں. اسی لیے خالی ہاتھ خالی ہاتھ خالی ہاتھ ورنہ قدیم زمانے میں مار پیٹ کی بارہ میں نقل کر چکا. عبد الملک ابن مروان نے کہا تھا اپنے بچوں کے استاد سے اصل ہندو نے میرے عدم موجودگی میں ان کو مار کے پیٹتے رہنا. اور جو ناک چڑھائے گا بھون چڑھائے گا پاگل ہو کر اجلا ہو جائے گا. چلیے کرنے کی بات ہے. اگر یہ حدیث ثابت ہوتی بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث اس سے خالی ہوتی یہی صوفیانہ اجزاء اس کے حامل ہوتے. کلام غلط ہو سوال ابھی مکاری چلیے محمد ابن عبد المنیم ابن بھی سے ثابت ہو گیا. چلیے پڑھنے سے کیا ہے کوئی مکے کا ہوتا تو ٹھیک ہوتا. وہ لڑکا موٹا عبارت پڑھ سکتا جو مکے میں رہتا. چلو بس نہیں تو بس اس کو باہر رہیں گے. مکہ بھی دور ہے، یہ بھی دور ہے. کیا آواز بھی کر رہے تھے آپ؟ چلیے بس اگر پڑھ سکتے ہیں جلدی پڑھیے، بس چھوڑیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کتاب باقی ہے جن کی تین جیت چلی اب دوسرا